Antprigim tini žmonių tikslas. Dievas paskyrė žmonėms antprigimtinį galutinį tikslą ir suteikė jiems įvairių antprigimtinių dovanų. Taip žmonės pasidarė dar ryškesnis Dievo paveikslas ir panašumas, negu yra savo prigimtimi. Pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa yra ta, kad Dievas iš pat pradžios paskyrė žmonėms daug aukštesnį galutinį tikslą, negu jiems priklauso pagal prigimtį. Savo prigimtimi žmonės yra tik Dievo tarnai, nevertėjo paties regėti ir jo laimėje dalyvauti. Bet Dievas dėl begalinio savo gerumo juos įsūnijo paskyrė būti savo prigimties ir laimės dalininkais. Apaštalas šventas Jonas aiškiai sako, žiūrėkite, kokią meilę Tėvas mums suteikė, kad mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasireiškia, kas būsime. Mes žinome, jog kada pasireikš, būsime į jį panašus, nes mes matysime, koks jis yra. Ir nors sukurtieji žmonės greitai pasirodė Dievui neištikimi, nors Dievas iš jų už tai atėmė ant prigimtinės dovanas, tačiau kito galutinio tikslo jis jiems nepaskyrė, bet paliko tą patį. Vadinasi, galutinis žmonių tikslas visuomet buvo, yra ir bus tik ant prigimtinis. Kad jie galėtų tikslą pasiekti, Dievas suteikė jiems pašvenčiamą malonę, kuri sudaro ant prigimtinės sielos gyvybę. Ir davė jiems veikiančiųjų malonių, kurios padeda jiems atlikti ant prigimtinio tikslo vertus darbus. Be to, pirmiesiems dviem žmonėms Dievas buvo suteikęs dar ir kitų žmogaus prigimčiai nepriklausančių dovanų, kurios nėra reikalingos galutiniam tikslui pasiekti. Tos dovanos buvo aiškiai žinojamas viso to, ko reikia tinkamai tvarkyti gyvenimui, bei tarnauti Dievui, tai pabrėžta šventam rašte, kai sakoma, kad Domas davė visiems gyvūnams jų prigimtį atitinkančius pavadinimus, ir kai vos tik pamatęs moterį, pažino jos kilmę ir teisingai nusakė šeimos uždavinius. Laisvumas nuo gėdos, tai matyti iš to, kad pirmieji tėvai nors buvo nuogi, bet nesigėdėjo. Nemirtingumas, šventame rašte aiškiai pasakyti, kad mirtis yra tik nuodėmės padarinys. Laisvumas nuo vargų ir kentėjimų, šventame rašte pasakyti, kad ką tik sukurtus žmonės Dievas apgyvendino linksmybių sodą ir kad visi vargai bei kentėjimai yra tik nuodėmės vaisius. Tobulas galėjimas valdyti visų žemėje esančius kūrinius, juk Dievas tam ir sukūrė žmogų, kad jis viešpataustų visoms jūros žuvims ir visiems oro paukščiams ir visiems gyvūnams ir visai žemėje. Šitaip Dievą apdovanoti ir linksmybių sodą apgyvendinti, pirmieji du žmonės buvo itin ryškus savo kurėjo paveikslas ir panašumas. Laimingas judvėjų būklė vadinama pirminio teisingumo arba nekaltybės būklė. Žinių apie ją yra išlikę kone kiekvienos tautos padavimuose.